بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. به بحث مرحله دوم رسیدیم. از این بحث مرحله اول رو به اثبات این موارد پرداختیم، حجیت خبر واحد، به ادله مختلفی که ما اینجا ارائه کردیم. جز این بحث جزی از القسم الثانی بود، وسائل اثبات تعبدی. قسم اول وسائل اثبات وجدانی، قسم دوم وسائل اثبات تعبدی در دو مرحله. مرحله اول فی اثبات اصل حجیت الاخبار، آیا خود اخبار اصلا حجیت دارن یا ندارن. مرحله دوم میخواییم ببینیم به چه مقدار، در چه دایره، فی تحدید دایره حجیت الاخبار. اینجا اشاره میفرمایند که مقتضای آیه 90 چی بود، مقتضای سیره و روایات چی بود. مقتضای آیه 90 میفرمایند اثبات حجیت خبر عادل و عدم اثبات حجیت خبر ثقه غیر عادل، این دو تا اقتضا. مقتضا پس از یه طرف آیه 90 خبر عادل رو میگوید حجت، اما خبر ثقه غیر عادل رو این رو نمیگید. پس مطلق ثقه، ثقه اهم است، عادل و غیر عادل. اگر ثقه عادل باشه خب به عنوان عادل اثبات شده، اما به ما هو ثقه رو ثابت نمیکنه که اهم از عادل و غیر عادل باشه. اما برعکس مقتضای سیره و روایات چیز دیگه ایه، دایره رو وسیع‌تر میگیره. پس آیه 90 دایره رو وسیع‌تر میگیره که در بحث در پاراگراف قبل از این هم جمع‌بندی که داشتن فرمودن و قد تلخص من استعراض ادله الحجه ان الاستدلال به آیه 90 تامون. آیه 90 تامه، اما چه مقدار دلالت داره؟ فقط دلالت بر حجیت خبر عادل دارد. و کذالک بالنسبه الثابته به طریق قطعی کثیره المتشرع و سیره العقلایی. اینجا لا اشاره به روایت هم فرمودن که مقتضای سیره و روایات اثبات حجیت خبر ثقه است ولو عادل نباشد. از تحقیق فی ذلک ان مدرک حجیت الخبر ان کان مختصا به آیه 90 فهو لا یثبت سوا حجیت خبر العادل خاصتن ولا یشمل خبر الثقه غیر العادل. و اما اذا لم یکن المدرک مختصا به ذلک و فرض و فرض الاستدلال به سیرت و روایت ایزن، این چی؟ این اثبات میکنه برای اهم از این رو. سوال و شبهه اینجا، این اولا نسبت این دوتا چیه؟ نسبت این دو دست روایات، نسبت دو دست ادله عموم و خصوص منوج هست. خب حالا اگر نسبت اینا عموم و خصوص منوج هست، اینجا نتیجه چه خواهد بود؟ شبهه ایجاد میشه که ممکنه گفته بشه که آقا در اینها دو مورد افتراق دارن، یه مورد اجتماع. اونجایی که مورد اجتماع اینهاست، ما بگیم که اینها تعارض میکنن و تساقط میکنن، یکی دلیل رو نفی میکنه، یکی اثبات میکنه، اینجوری تلقی اگر بکنیم. پس نتیجه اینه که باید ساقط بشه، تعارض دارند. و بعد به چی مراجعه بکنیم؟ به اصالت عدم حجیت خبر ثقه فاسق. ثقه ثقه است اما فاسق است. چون که فاسق است، ما مراجعه به اصل عدم حجیت بکنیم. آیا این نکته رو ما قبول بکنیم یا نکنیم که شهید صدر این رو قبول نمی کنن. خب و قد یقال و من هنا قد تو قول معارضه بالعموم منوج بین ما دل علی حجیت خبر ثقه شامل به اطلاق لثقل الفاسق و منطوق الآیه الدال به اطلاق علی عدم حجیت خبر الفاسق ولو کان ثقه. پس یک مورد اجتماع دارند. تو اینجا این تعارض رو چیکار کنیم؟ برخی گفتن وقد یقال حین ازم به تعارض و تساقط و رجوع الی اصالت عدم حجیت خبر ثقه الفاظ از لم یتم دلیل علی حجیت، چون دلیل نداریم، همین که دلیل نداریم مشمول خلاصه ادله ناهی از عمل به زنون خواهد بود و اصل اینه که اون عمل نکنیم. شیخ صدر میفرمایند نه این گونه نیست، راه حل داره، نیاز نیست ما بگیم تعارض تساقط و مراجعه به اصل عدم حجیت. چرا؟ چون که آیه اینجوری نبود که نافی باشه، نافی خبر ثقه فاسق نسبت به اون طرف اطلاق نداشت که تعارض باشد. اگر یک دلیل نافی بود یک دلیل مثبت بود تعارض است، ولی آیه شریفه که نافی نبود تا با اثبات طرف مقابل تعارض پیدا بکند. نه، بسیار از این مسئله متفاوت است و منطوق آیه تعارضی ندارد. انه لا اطلاق فی منطوق الآیت الکریمه لخبر الثقه الفاسق. خب چرا اطلاق ندارد؟ تا فعلا تعارض ازن این به این نتیجه برسیم. در تعلیل این مسئله بحث رو میبرن سراغ تعلیل به جهالت. میفرمایند لعنت چرا پس اطلاق ندارد؟ چون که التعلیل بالجهاله یوجب اختصاص او به موارد یکون العمل فیها به خبر الفاسق صفاحتن و هزا یختص به خبر غیر ثقه. خب اینجا تعلیل، اگر جهالت رو ما در نظر بگیریم و با اون معنایی که قبلا گفتیم جهالت رو به معنای صفاحت بگیریم، اینجا یعنی این که این اختصاص دارد به جایی که خبر فاسق موجب صفاحت باشد، بنابراین اختصاص داره به خبر غیر ثقه، نه اینکه خبر ثقه فاسق رو نفی بکنه، با اون طرف کاری نداره. خب این هم پاسخ مرحوم شیخ صدر به این تعارض بود در بحث نسبت دو ادله. بحث دیگه‌ای که داریم با ذکر صلواتی به این بحث می‌پردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال: ادله حجیت خبر ثقه و عادل، حالا هر کدوم که در نظر بگیم، این ادله حجیت خبر چه به نحو ثقه چه به نحو عادل چه اقتضای دیگه‌ای دارند؟ می‌فرماید ما اینجا می‌توانیم اولین اقتضا رو نسبت به در تفکیک بین خبر حدسی و خبر حسی مورد تأمل قرار بدیم. خبر حسی رو که شامل هست، حالا چه بگوییم خبر عادل رو حجت می کند، چه بگوییم خبر ثقه رو حجت می کند، در اینجا ما می بینیم که شامل خبر حدسی این ادله نیستند، فقط شامل اخبار حسی هستند. خب از این ما می توانیم یه نتیجه دیگه بگیریم. سوال: و هل یست خود ولا شک فی ان ادلت حجیت خبر ثقه و العادل لا تشمل خبر الحدسی و انما تختص بالخبر الحسی. خب یه نتیجه مستاقی ما در قول مفتی و افتای مفتی این صحبت رو داریم که سخن و افتای او برای چه کسی حجت است؟ آیا برای مقلدین او فقط حجت است یا برای مجتهدین اهل فتوای دیگر، برای مفتیان دیگر نیز حجیت دارد؟ اگر ما بگوییم این خبر ادله حجیت خبر اخبار حدسی را حجت نمی کنند، در اینجا نیز می توانیم چنین نتیجه بگیریم که قول مفتی برای دیگر مفتیان حجیت ندارد، چون که برای اونها حدسی است، اخبار حدسی است نه اخبار انحسن. اما برای مقلدینش چه؟ برای اونها حسی می شود، برای اونها خیر، برای اونها هم حسی نمی شود. از باب دیگری سخن اونها، سخن مفتی برای اونها حجیت دارد. پس از این منظر که محدود به خبر حسی می شود، برای کسی برای دیگران حجیت نخواهد یافت. اما استثنان از باب دیگری برای مقلدون او حجیت خواهد یافت و اون باب این است که از این جهت که اونها از باب خبرویت مرجع تقلید و مجتهد و مفتی به اون مراجعه می کنن، قول اهل خبره حجت است برای غیر اهل خبره، و لذا حجیت این اخبار حدسی ولو اینکه حدسی هستن از باب حجیت قول اهل خبره حجت خواهند بود. خب یک نتیجه دیگری نیز می توانیم در از این بحث بگیریم. مورد دیگری که تفاوت اخبار حدسی و حسی در اون وجود داشت در مربوط به انواع اجماع بود. یک جای ما اجماع منقول داریم. اجماعی که منقول است می تواند مثلا حجیت اجماع بر چیست؟ بر مبانی که در سر جای خود به اون پرداخته می شود. آیا حدسی می تواند حجیت داشته باشد یا اخبار حسی شرط است؟ خب فل جمله می گوییم که اخبار متکی بر حدس نسبت به قول معصوم حجت نمی تواند باشد. بنابراین اخبار ان حدسن کفایت نمی کند. نتیجه این بحث این خواهد بود که اجماعات منقول را ما نمی توانیم بپذیریم، و من اجل ذلک یقال به ان شخص اذا اکتشف به حدس و اجتهاد قول المعصوم، خب ان طریق اتفاق عدد معین من العلماء على الفتوى فاخبره به قول المعصوم استنادن الى اتفاق ذلک العدد لم يكن اخبار حجتن. چگونه بود که گفتیم اینجا حدس راه پیدا کرده؟ چون که میبیند عده ای از مجتهدین و فقها به نسبت به موضوعی فتوای مشابه دادند، حدس میزند با تکیه بر این اتفاق و هم نظری چند فقیه، حدس میزند که گویا قول معصوم چون این بوده است که اینها چون این فتوایی دادند، پس اینجا اخبار حدسی است نه اخبار حسی. لیس اخبارا حسیا ان و انما یکون حجتا فی اثبات اتفاق ذلک العدد من العلماء علی الفتوا. بنابراین اینجا جای این مسئله هست که ما تأمل بیشتری بکنیم. خب و علی هذا الاساس نعرف الحال فی الاجماعات المنقوله، در اجماعات منقوله چه سخنی گفته می شود که ما اون رو نمی پذیریم. و گفته می شود فانه کان یقال عادتا ان نقل الاجماع حجت فی اثبات لکم الشرعی لانه نقل بالمعنا لقول المعصوم و اخبار عن، در استدلال بر اجماع بر حجیت اجماع منقول گفته می شود خب این محتوا را نقل می کند، نقل به معنا می کند، آیا این کفایت می کند؟ می فرماید علمای متأخر این رو کافی ندانستند، فرمودند که خب این که شما می فرمایید اجماع منقول نقل محتوا می کند پس حجت است، نقل معنا می کند پس حجت است، نه اینجا مشکل اساسی این است که اخبار عن حسن نیست بلکه اخبار حدسی است، بل هو نقل حدسی مبنی علی ما یراه الناقل من کشف اتفاق الفتاوا، ممکن است این کشف اشتباه باشد، فلا یکون حجتا. خب با ذکر صلواتی به بحث بعدی می‌پردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بحث بعدی حجیت خبر با واسطه است. خب خبر بی واسطه یعنی این که اخبار عن حسن است. اخبار با واسطه چگونه است؟ آیا می تواند حجیت داشته باشد یا نه؟ مرحوم شهید صدر میان دو رکن رو برای حجیت خبر مورد اشاره قرار میدن و بحث‌های بعد مبتنی بر فهم و تمرکز بر این دو نکته است. دو رکن برای حجیت خبر اینجا ذکر می شود، یکی خود خبر، دوم وجود یک اثر شرعی برای مدلول این خبر. پس خود خبر به مثابه موضوع اینجا لحاظ می شود، وجود اثر شرعی برای مدلول به مثابه شرط است. ولا شك في ان حجت الخبر تتقوم بالركنين احدهما بمثابه الموضوع له وهو نفس الخبر والاخر بمثابه الشرط وهو وجود اثر شرعي لمدلول الخبر لوضوع انه اذا لم يكن لمدلول اثر كذلك فلا معنى لتثبت به و جعل الحجت پس حالت شرطیت دارد. خب از این نکته از این تقسیم ما چگونه می‌خواهیم استفاده کنیم؟ مرحوم شهید سعد از این راه می‌روند که حجیت نسبت به این دو چه وضعیتی دارد. می‌فرماید حجیت متأخر از این دوست، ابتدا باید خبری باشد به مثابه موضوع، شرط نیز که وجود اثر شرعی برای مدلول باشد باید متحقق باشد تا نوبت به حصول حجیت برسد. بنابراین ول حجیه متأخرتون رتبتن عن الخبر تأخر الحکم عن موضوعه و عن افتراض اثر شرعی تأخر المشروط عن شرطه، پس نسبت به هر دو تأخر دارد از این جهت که این حجت حکمی است از باب تأخر حکم نسبت به موضوع، پس نسبت به خود خبر متأخر است. نسبت به اثر شرعی نیز حجیت متأخر است. چرا؟ چون که کأنه او شرط است و این مشروط عن افتراض اثر شرعی لمدلول خبر تأخر المشروط عن شرطه. خب اگر پس بنابراین حجیت متأخر از اون دوتاست، یکی رو خبر رو به مسابقه موضوع و حجیت به مسابقه حکم، حکم متأخر از موضوع است، اثر شرعی شرط، این حجیت به عنوان مشروط، اینا متأخر باید باشد. خب حالا اینجا چه ربطی به بحث ما دارد؟ می‌فرمایند که اینجا در شمول دلیل حجیت خبر در حالتی که واسطه می‌خورد اشکال شده است. چرا؟ چون ما گفتیم خبر بی واسطه داریم، خبر با واسطه. اگر خبر با واسطه بخواهد حجت شود، اینجا محل شبهه واقع می شود و دو وجه اینجا مورد اشاره قرار گرفته. و علی هذا الاساس قد یستشکل فی شمول دلیل الحجه للخبر مع الواسطه. پس بر چه اساسی این اشکال می شود؟ چرا عرض کردیم لذا در شمول دلیل حجت خبر به واسطه اشکال می شود؟ چون که حجیت متأخر از اونهاست، پس چه بسا باید ما اشکال کنیم اگر متأخر است آیا قابلیت حجیت وجود دارد، زمینه‌ای برای شمول ادله حجیت، شمول دلیل نسبت به این حجیت وجود دارد یا نه. توضیح رو چگونه ما عرض کنیم؟ دو وجه. حالا مثالی ایشان فرمودن که مثلا خبر زراره باشد یا خبری با واسطه دیگری نقل شود بیش از خود زراره. اصل اشکال دو وجه برای این استحاله مورد اشاره قرار گرفته. وجه اول در بیان استدلال برای این استحاله، برای استحاله مزبور. وجه اول این است که بگویم مستلزم اثبات حکم برای موضوعشه. موضوع قرار بود مقدم باشد و این حجیت باید مؤخر باشد و متأخر بودن در واقع به این معناست که نمیتواند در مرحله سابق باشد. اما اگر ما بخواهیم حجیت خبر به صورت با واسطه را قبول کنیم، مستلزم اثبات حکم برای موضوعش خواهد بود، اما حکم متأخر از موضوع. ولكن قد استشكل في ذلك وقيل بان تطبيق دليل الحجه على هذا الترتيب مستحيل وبيان الاستحاله تقريبا الاول انه يلزم منه اثبات الحكم لموضوعه، اثبات حكم بر موضوع می شود، مع ان الحكم متاخر رتبتا عن موضوعه. این مستلزم این است که یک مرحله آمده باشد جلو. و ذالک لان خبر زراره لم يثبت الا باللحاظ دلیل الحجیه، مع انه موضوع للحجت المستفاده من ذالک الدلیل. و هذا معنا اثبات الحکم لموضوع. خبر زراره موقعی ثابت می شود که دل با لحاظ، فقط در با لحاظ دلیل حجیت ثابت می شود. با اینکه اینجا موضوع برای حجیت. وجه دوم متفاوت است، از اون رکن دوم استفاده شده، اینجا رکن اول استفاده شد، رکن دوم مشابه این همین استدلال. اگر خبر با واسطه به نحو با واسطه بخواهد حجت شود و ادله شامل این شود، مستلزم اتحاد حکم با شروطش خواهد بود، در صورتی که حکم متأخر از شرطش هست. یلزم منه اتحاد الحکم، اتحاد الحکم مع شروطه، علی الرغم من تأخر الحکم رتبتن عن شرطه. اون خبری که نفر دومی که از زرار نقل خبر فرموده، این حجیتش مشروط است که یک اثری شرعی داشته باشه. و ذلک لن حجت خبر ناقل عن زرار مشروطتون به وجود اثر شرعی لما ینقله هذا الناقل و هو انما ینقل خبر زرار ولا اثر شرعی لخبر زرار الا الحجیه، فقط صارت الحجیه محققتا لشرط نفسها. خود حجیت اول باید شرط می بود تا این حجیت حاصل شود. در این صورت مقتضی این است که اول شرط رو محقق کند تا بعد خودش حاصل شود. مرحوم شهید صدر جوابی می فرمایند برای هر دو تقریب و برای هر دو وجه. برای دو تقریب و دو وجه، یکی این که می فرمایند ببینید اینجا فعلیت حجیت به چیست؟ فعلیت حجیت به فعلیت موضوع و شرط مقدره و تعدد حجیت فعلی هم به تعدد اونهاست. خب چرا؟ چون که ما اینجا با قضیه حقیقیه سر و کار داریم. اینجا جعل حجیت خبر به نحو قضیه حقیقی است. اگر به نحو قضیه حقیقی است، تحقق موضوع در فرض وجود و فعلیت موضوعشه، بر فرض اینه که شرطش محقق شده باشه. بنابراین از اینجایی که ما میبینیم قضیه به نحو حقیقی است، این نتیجه رو باید بگیریم که فعلیتش به نحو به فعلیت موضوعش این قضیه و این حجیت. و جواب کل تقریر ان حجیت الخبر مجعولتون علا نهج القضیت الحقیقی علا موضوع و شرط حل مقدر و شرط حل مقدر الوجود و فعلیت الحجیت المجعوله به فعلیت الموضوع و شرط المقدره و تعدد الحجیت الفعلیه به تعدد هما. اگر بخوا این حجیت فعلی متکثر بشه، اینجا دوتا مصداق پیدا کنه، بستگی به این دارد که اون شرط دوبار رخ داده باشد، اون موضوع دوبار رخ داده باشد. کما هو شأن فی سایر الاحکام المجعوله علی هذا النحو. قضیه حقیقی مقابل قضیه خارجی است. قضیه خارجی ناظر به موضوع مشخص بیرونی است، محقق الوجود است. اما قضیه حقیقی بر فرض تحقق موضوع است. یعنی در قضیه خارجی هنگامی که حکمی برای موضوع جعل می شود، برای مخاطب جعل می شود، باید اون وجود داشته باشد. اما در قضیه حقیقی لازم نیست اون موضوع مخاطب وجود داشته باشد، در فرض تحقق اون موضوع این حکم برای مخاطب جعل خواهد شد، اگرم نباشد صالب انتفاع موضوع است. خب اینجا هم از همین قبیل است. جعل حجیت، جعل حجیت الخبر به این نحو جعل شده. بنابراین اگر موضوعش محقق شد، این اون حکم محقق میشه. اگر شرطش محقق شد، این مشروط هم مقدم خواهد شد. بنابراین شما نگویید که این به نحو شرط مؤخر است. شرط متأخر بودن باعث نمیشود که بگویید که اینجا خللی در این بحث وارد میشود و نسبت به خبر با واسطه حجیت نمیتوان درست کرد و ادله اثبات حجیت شامل این مورد نمیشود. نه، میتواند شامل شود. خب به چه نحو؟ ما اینجا مثلا در مثال نقل خبر توسط زراره و بعد نقل اون خبر توسط فرد دوم، اینجا دو قضیه داریم و دو حجیت داریم. با این مسئله مواجه خواهیم بود که ما دو تا گزاره داریم و هر کدام حجیت مستقلی دارن. موضوع حجیت قضیه دوم از طریق حجیت قضیه اول ثابت می شود. قضیه اول حجت می شود. وقتی که او حجت شد، موضوع برای حجیت قضیه دوم ایجاد می شود. چرا؟ چون که ما گفتیم قضیه بر فرض وجود مصداق و موضوع این گزاره صدق خواهد کرد، قضیه حقیقی است. خب گزاره اول، قضیه اول تحقق پیدا می کند، موضوع برای قضیه دوم حجیت درست شد در قضیه اول، موضوع برای نقل همون روایت توسط فرد دوم محقق خواهد شد. شرط چطور؟ شرط حجیت اولی نیز در حجیت ثانیه وجود خواهد داشت. ما هو الموضوع للحجیت ثانیه و هو خبر زال لم یثبت بالحجیت ثانیه بل بالحجیت الاولا. با خودش در موضوع حجیت ثانی توسط خودش درست نمیشه، یا توسط خود همین گزاره، توسط گزاره قبلی نقل زراره ثابت شده. بل بالحجیت الاولا فلا یلزم المحظور المذکور فی التقریب الاول. شرط چی؟ شرط هم همینطور، کما ان شرط مصحح للحجیت الاولا. شرط قرار بود اثر شرعی باشد. اثر شرعی چه نقل خبر توسط زراره چه اثر شرعی دارد؟ اثرش این است که حجیتی برای نقل دومی ایجاد می کند. از شرط المسهل للحجت الاولا هو الاثر شرعی و هو الاثر شرعی یتمثل فی الحجت الثانیه. برای خودش نیست، لازم نیست که خودش برای خودش اثر شرعی درست کند. این که ثابت شد اثر شرعی از حجیت، از حجیت برای اون اثر شرعی برای حجیت گزاره دوم و فرد نقل دوم ایجاد خواهد شد و مصحح اون خواهد بود. لا فل حجیت الاولا فلا یلزم المحظور المذکور فی تقریب ثانی. تقریب ثانی داشت بر این تاکید میکرد که خود حکم با شرطش مشروط با شرط یکی خواهد بود، اثر این خودش خواهد بود. نه، اثر میشود برای گزاره دوم، همون گونه که گزاره اول موضوع می شود برای حجیت دوم. خب با ذکر صلواتی به بحث بعدی می پردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.